کہ ظاہر میں اسلام کا دعویٰ اور حقیقت میں اسلام کے ہر حکم کی مخالفت اور ان کے رگ و ریشے میں مذہب اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت رچی اور بسی ہوئی، تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مدینہ منورہ کا قیام کا زمانہ ہے 10 سال، اس پورے عرصے میں قدم قدم پر منافقین کی حرکتیں سامنے آتی رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم رہا کہ ان کی تمام تر سازشیں ناکام ہوئیں اور یہ سب ذلیل اور خوار ہوئے اور رسوا ہوئے، اور جتنا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اللہ تعالی نے اتنا ہی اسلام کو عزت سے سربلندی سے سرفراز فرمایا. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ منافقوں اور کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ پہلے بھی ذلیل ہوا ہے، آج بھی ذلیل ہو کر چلے گا. اور چونکہ اس طرح کے لوگ صرف دور نبوت ہی میں نہیں پائے گئے، بعد میں بھی پائے جا سکتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں لیکن نظریہ منافقوں جیسا ہے. ان کی مجالس میں آپ بیٹھیے تو اسلام کے احکامات پر اعتراضات آپ کو سننے کو ملے، قرآنی آیات پر، احادیث شریفہ پر حاکم بدیں، ایسی بدترین باتیں کہ جو کسی بھی مسلمان کی زبان سے ہرگز نہیں نکل سکتی، وہ دھڑلے سے نکالتے ہیں اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان. ایسے ایک دو نہیں، دسیوں لوگ جن کا کام اور مشن ہی ہے کہ قوم کو اسلامی احکامات سے دور کیا جائے، شرعی مسائل کے بارے میں کنفیوژن پیدا کیا جائے، شکوک و شبہات پیدا کیے جائے. جو کھلے ہوئے کافر کہنے کی ہمت نہیں کرتے وہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو ہر زمانے میں چونکہ اس طرح کی ایک جماعت موجود رہی ہے اور رہے گی، ایسے سب لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ سن لو کان کھول کر، یہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں پیش پیش رہتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو چکے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں پیش کر دی. آیات نازل ہو چکی ہیں, کوئی آنکھوں پر پٹی ہی باندھ لے تو بات الگ ہے, ورنہ جس طرح دن میں سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی تمام عالم کو منور کرتی ہے, اسی طرح یہ قرآن پاک نازل ہو چکا ہے. اس کی ہدایات کی ضیا پاشیاں ہر ہر جگہ پہنچ چکی ہیں, اور یہ لوگ یاد رکھیں کہ جتنے بھی منکرین ہیں, کھلے ہوئے کافر ہوں یا منافقین ہوں, ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے, اور وہ انتظار کریں اس دن کا جس دن انہیں دوبارہ زندگی دی جائے. مرنے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ بس مر گئے تو ختم ہو گئے, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی. جو بھی دنیا میں موت سے دوچار ہوا ہے اسے دوبارہ زندہ ہونا ہے, ہر حالت میں زندہ ہونا ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور صرف زندگی ہی نہیں بلکہ وہاں پر جو کچھ بھی دنیا میں کر کے گئے ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو سامنے پیش کرے, چاہے کھلی روشنی میں کوئی کام کیا ہو یا اندھیرے میں کام کیا ہو, مجمع میں کیا ہو یا تنہائی میں کیا ہو, یہ سمجھ کے کیا ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا, وہ سارے اعمال ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالی بندے کے سامنے پیش کر دیں. اس لیے کہ بہت زبردست نظام فرشتے مقرر, دن کے الگ رات کے الگ, اور وہ ایک ایک عمل ہمارا لکھ رہے ہیں, اچھا ہو یا برا, سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. ہم بہت سے اعمال کر کے بھول جاتے ہیں, اچھے اعمال بھی بھول جاتے ہیں برے بھی بھول جاتے ہیں. کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے یاد دلانے سے بھی یاد نہیں آتے, حالانکہ کیے ہیں ہم نے, ایسا ذہن سے محو ہو جاتے ہیں, مگر ہمیں یاد رہے یا یاد نہ رہے اللہ کے ریکارڈ میں لکھے رہے, اور وہ ریکارڈ بالکل مضبوط ہے, ضائع نہیں ہو سکتا, ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا, کرپٹ نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, رجسٹر میں لکھا رجسٹر جل گیا, خاتا سب ختم, کمپیوٹر میں فیڈ کیا ونڈو کرپٹ ہو گئی, سب آئے, اور کسی جگہ رکھا سارا ریکارڈ چوری ہو گیا. مگر یہ جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالی کا, یہ نہ مٹ سکتا ہے نہ جل سکتا ہے نہ خراب ہو سکتا ہے. ایک ایک لمحے کا, ایک ایک منٹ کا سارا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالی جہاں موجود ہے, اور وہ پیش کر کیا جائے گا. اور جب پیش ہوگا تو کوئی اسے جھٹلا نہیں پائے گا, کیونکہ منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے سب یاد آ جائے گا وہاں پر. اب اگر اچھا کر کے گئے ہو تو بڑی خوشی ہوگی کہ واہ بھائی واہ, یہ تو سب موجود ہے, بڑھیا بدلہ ملے گا, اطمینان ہوگا, اللہ کا شکر آدمی بجا لائے. لیکن خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر خراب اعمال لے کر کے آدمی جائے گا تو سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ حاصل نہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ جھنجھوڑا گیا ہے, جیسے کسی کا مونڈا پکڑ کے ہلا دیا جاتا ہے ایسے جھنجھوڑا گیا ہے, ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, فکر کر لو کچھ, اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو. وہ دن ایسا نہیں ہے کہ خالی بہلایا جا رہا ہو, دھمکایا جا رہا ہو, وہ تو آنا ہی آنا ہے, اس دن میں تو حاضر ہونا ہی ہونا ہے, وہ زندگی تو ضرور پیش آئے گی. کیا لے کر کے جا رہے ہو یہ پہلے سے تیاری کرو, جو تیاری کر کے جائے گا وہی کامیاب ہوگا. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں لگا رہا, احکام شریعت کا مذاق اڑاتا رہا, اس کو پامال کرتا رہا, تو ایسے لوگ چاہے کوئی بھی ہوں ان کے لیے ذلت مقدر ہے, ناکامی ناکامیابی مقدر ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو چکے ہیں. جنہوں نے بھی رسولوں کی مخالفت کی, اللہ کی مخالفت کی, ان کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا, آج جو کرے گا وہ بھی ذلیل ہو. وَقَدْ أَنزَلْنَا دی ہیں آیتیں بہت صاف, بالکل کھلی ہوئی نشانیاں ہم نے پیش کر دی ہیں, کوئی بھی انصاف پسند آدمی انہیں پڑھ کر کے راہ یاب ہو سکتا ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ اور کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا, جس دن کے اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ہیں سب کی خبر دے گا, نام اعمال ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے کہ لو پڑھ لو خود کیا کر کے لائے. احصاه اللہ ونسوه, اللہ تعالی نے وہ سب اعمال گن کر کے رکھے ہیں, محفوظ کر کے رکھے ہیں, اور یہ لوگ بھول گئے. ہم اور آپ سب بھول جاتے ہیں, مگر اللہ کے ریکارڈ میں سب چیزیں محفوظ. اللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہے ہر چیز, یہ یعنی اس نے تو ریکارڈ بنوا رکھا ہے فرشتوں کے ذریعے, لیکن اسے جاننے کے لیے فرشتوں کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ویسے ہی سب کچھ بتایا, اگلی پچھلی باتیں سب معلوم. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتے ریکارڈ بنا کے دیں گے, رپورٹ بنا کے دیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا کہ بندے نے یہ کیا, ایسا کچھ نہیں. وہ تو اس نے اتمام حجت کے لیے رپورٹ بنوائی ہے فرشتوں سے, ورنہ فرشتوں سے پہلے اللہ کو معلوم, فرشتوں کو بعد میں پتا, اللہ کو پہلے پتا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات ہے, فرشتوں کو تو جب پتا چلتا ہے جب آدمی کام کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا ہے کہ بندہ یہ کرنے جا رہا ہے, یہ کرے, اس کے تو علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ سے, اور اپنا معاملہ ٹھیک رہے اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. اولاً تو غلط راستے پہ نہ چلے, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی اللہ سے توبہ کرے, سچی توبہ کرے. اور جب تک کہ یہ اطمینان نہ ہو جائے دل میں کہ توبہ قبول ہو چکی ہے, اس وقت تک لگا رہے بس رو دھو کر کے معاملے کو درست کر. اللہ ارحم الراحمین ہے, غفور الرحیم ہے, وہ بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نواز, قرآن پاک کی ہدایات پر عمل آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.